Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Bu bölümde oynayanlar Ahmet Fadıl, Nisan Kumru, Hüseyin Goncagül, Mehmet Haldun, Meryem Bilgin, Sevde Kılıç, Ümit Kaplan, Abidin Özkan, Volkan Bürük, Mahpeyker Aksu. Tamam, aç vanayı ganimet. Açıyorum. Kapa kapa kapa kapa. Üstüm başım su içinde kaldı ya. Ne oldu? Olmadı mı Cihangir? Aa, üstüm başın su içinde kalmış. Çıkar çıkar. Az kalsın ağzıma da kaçıyordu. Gidecekti oruç kazaya. Sudan çıkmış balığa dönmüşsün. Gülme ganimet. Olmuyor işte, çağıralım bir tesisatçı yapsın. Bir conta değiştirmek için tesisatçı mı çağrılır? Gülerler adama. İyi de bu sefer sen gülüyorsun. Boş ver, onların gülmesindense benim gülmem iyidir. Ganimet, tamam güldün geçti. Çağır tesisatçıyı gelsin yapsın. Neyse parası veririz. Bir pazarımız var, onu da inatçı bir contayla uzlaşı formülü arayarak geçiremem. Ya Cem Yılmaz mı var karşında, niye gülüyorsun ya? Sigorta hattında elektrikçi çağırmıştın ya, ona gülüyorum. İyi, gül gül, bol bol gül. Bugün stresinizi Cihangir üzerinden atın. Ben gülme keçisiyim nasıl olsun. Adam gelip sadece bir düğmeyi kaldırmıştı. Ve gidene kadar gülmüştü sana. Gülen gülsün ganimet, şu kadarcık umurumda değil. Ben işimi güzelce yapıyor muyum kardeşim? Maaşımı her ayın birinde bu eve getiriyor muyum kardeşim? Getiriyorum. Müşterilerim benden memnun mu kardeşim? Memnun. Varsın bir contayı takamadı desinler. Ben arabamın lastiği patladığında krikoyu yerleştirmeyi biliyor muyum, bilmiyor muyum? Biliyorum. Motor hava yaptığında yapılması gerekeni biliyor muyum? Biliyorum. Sen eskiden böyle değildin Cihan. Bizi alan almış satan satmış ganimet. Bu yaştan sonra mahalleye kendimi beğendirecek değilim herhalde. Zamanında babama kendini kanıtlamak için ne kadar ter dökmüştün. Evet. Duvara çivi çaktırdı. 3 tane cıvata sıktırdı. Kablo bağlattı. Kapı menteşesi yağlattı. Bizim araların adetidir. Ne yapayım? Ben de kanun teklifimiz müstakbel kayınpederden dönmesin. Tekrar görüşülmesi için bizi evimize yollamasın. Damatlığımızı onaylasın diye tüm gücümü sarf ettim. Evet. Ama kaynakta yaptıracak diye ne kadar korkmuştum bir bilsen. Şeref kaydırma, denk gelmiyor menteşeler. Bir de ben deneyeyim istersen enişte. Dur bir dakika, dur bir kez daha deneyeceğim. Enişte ellerim koptu böyle tutacağım diye ya. Kalmadı o eskinin her şeye dayanıklı adamları, kadınları. Kalmadı ellerinden her iş gelen adamlar, kadınlar. Hep o hormonlu yiyecekler sizi böyle yaptı. Baba, bir gardırop kapağı tutmanın o hormonlu gıdalarla ne alakası var Allah aşkına? Başka bir cevap beklemiyordum sizden. Enişte olmadı mı daha? Şeref sus da üst tarafı denk getir. Enişte bir de ben deneyeyim. Al dene Şeref. Al tornavidayı, içinde kalmasın. Sen de dene. Tamam enişte. 3 deyince. 1, 2, 3. Şimdi. Tamam tamam, oturdu. Çabuk sık vidaları Şeref. Dur enişte. Aha kaydı ya. Kolay sandın değil mi? Bir de erkek olacaksınız. 2 gardırop kapağını takamadınız. 2 saat oldu. Şu kadarcık marangoz çırağı yarım saatte kurmuştu gardırobun tamamını. Hem de tek başına. Badire, sinirim tepemde zaten, bir sus ya. Kapaklar senin yüzünden düştü. Niye benim yüzümden Suhi? Düşeceği varmış düştü. Tekstil atölyesi gibi yığdın doldurdun elbiseleri. Yığma şu kapağın yanına onları dedim. Bir pazarımız var, zehir etme. İyi, ne haliniz varsa görün. Hadi Şeref sık şunları ya. Ama enişte konuşacağım diye bu tarafa baktığın yok ki. Evet be, konuşmayayım sadece seyredeyim diyordum ama dayanamayacağım. Çekeni kenara. Baba ne yapıyorsun? Dur Allah'ını seversen. Şeref bırak lan tornavidayı elinden. Sök şu kapağı. Baba ne diyorsun, zor taktık zaten. Sök dedim. Size babalık yapma zamanı. Sök tamam. Geçin karşıya. Gördünüz mü? Kapakları yanlış yere takmaya çalışıyordunuz 2 saattir. Basiretinizi kapatmış bu hormonlu gıdalar. Tut Şeref şu kapıyı. Hadi damat sen de. Oraya değil, buraya buraya. Bak nasıl denk geldi, gördünüz mü? Ya. Ama yaklaşmıştık, bulacaktık. Kesin sesinizi be. Bir de yaptığınız işe dışarıdan bakmayı öğrenin. Israrla üstüne gitmeden önce, işle inatlaşmadan önce niye olmuyor diye bir düşünün. Bunları öğretememişsek size, demek ki babalık vazifesini hakkıyla yapamamışız. Baba, kamyonun tekeri çıktı. Annen takıversin. Takım sandığı neredeydi Melahat? Anne, bu kamyonun tekeri çıktı. Babam takıversin. Allah'ım yarabbim, devlet dairesi mi burası? Yıkanacak bir sürü çamaşır var Dürdane. İşin başından aşkım. Babanın hiç işi yok kızım. Ayaklarını uzata uzata televizyon seyrediyor. Tekerini de takar, benzini de doldurur. Benzine gerek yok baba, sadece teker çıktı. Ver şunu, ver de takıvereyim. Dur, takma. Aa, tak demedin mi Dürdane? Hayır demedim, sadece teker çıktı dedim. Zamanı çocuklarda bir başka oldu. Nasıl takıldığını bana göster, ben takayım. Allah Allah. Hep siz yaparsanız ben öğrenemem ki. Bana olta vermeyin. Balık tutmasını öğretin. Kahverengi çizgili takımını giyebilirim. İçine de turuncu gömlek. Üstüne de kravat takacaksın, unutma. Anne, kız istemeye gitmiyorum ya. İş görüşmesine gideceğim. Hem de bugün değil, yarın. Hazırlanın, şimdiden yap oğlum işte. Anne, takım elbise neyse, kravat takmasam olmaz mı ya? Takım elbisesiz olur ama kravatsız asla olmaz. Oo, hazırlık mı var abidin? Nereye gidiyorsun? İnternetten iş bulmuş babası. Görüşmeye çağırmışlar. Amanin benim oğlum büyümüş, kocaman olmuş da internetten işlerde bulmuş. Bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı. Cihangir'in bundan niye haberi olmuyor acaba? Baba, daha kabul edip etmeyecekleri bile belli değil. Ne yani? Kabul edecekleri belli olsa benim haberim olacak mıydı? Olmaz abidin. Sen okuyacaksın. Babam gibi adam olacaksın. Ben seni en iyi okullarda okutuyorsam bunun hakkını vereceksin. Oh, işe git, okula as. Okul kendi kendine okunur nasıl olsa. Baba, iş mesaili değil. Mesaili değil mi dedin? Yapma ya, ne güzel bir işmiş o öyle abidin. Bir yatırım danışmanına da ihtiyaçları var mıymış bir sorsana. Telefondan teknik destek vereceğim. Şirket akşam belli saatler arası gelen telefonları benim cebime yönlendirecek. Bilgisayar kullanıcılarının sorunlarını çözeceğim. Taş dağıtmayacağım, kolum da yorulmayacak. Ay sonu da maaşı EFT yapacaklar. Kolun taş atmaktan değil ama o telefonu indirip kaldırmaktan yorulacak. Cihangir dediydi diyeceksin. Cihangir deme. Babam dediydi de. Ne öyle babayı ismiyle filan anmak? Ben ne dedim şimdi babaya? Meslek seçimi önemli abicim. Bunun okuduğun bölümle filan alakası yok. Sevdiğin işi yapacaksın arkadaş ya. Söz gelimi ben kaymakam olamaz mıydım? 4 yıl daha okurdum, olurdum. Ama ben serin gecelerin, yıldızlı semaların adamıyım. İçimde hep bir koruma kollama, tehlike sezme duyusu var. Güvenlik görevlisi olduysam sevdiğim için oldum. Mesela ben çaycılıkta kariyer yapmışsam bir sebebi var bunun. İnsanlar bugün İlle'de çaycı Çaykovski Rıza'nın çayı diyorsa, bir marka bilinci oluşturduysam bu işimi sevmemin bir sonucu. Sevmesem çayların böyle mi olur? Mınalardaki dinlenme tesislerinin çayları gibi olur. Bana bakma bilin. Ben sevdiği iş yapanlar grubunda değilim. Makine mühendisi bana göre değil ama sevdiğim işi yapabilmek için sevmediğim bir işte para biriktiririm. Şeref abi, senin tecrübelerinden de faydalanmak istiyorum. Hani yabancı belgesellerde görürüz ya, bir profesördür adam. Ama fakültenin soğuk duvarlarla çevrili dar odalarında kendini kağıttan bir dünya örmemiştir. Dağlarda, ormanlardadır. Ve orada ekibiyle birlikte birçok zorluğa da katlanarak aylarca bir canlı türünü inceler. İşte benim aradığım böyle bir iş. Sefer öğretmeni hepiniz tanırsınız abiler. Bunun 2 oğlu vardı. Çocuklar doğuştan kalıplı böyle. Nedim'le Fehim. Onlar. Yapma ya, onlar kalıplı mıydı küçükken? Şimdi çöp gibi olmuşlar. Dur dinle. Sefer öğretmen bunları iyi bir sumo güreşçisi yapıp Japon ringlerine çıkartacaktı. O öğretmen maaşıyla çocukları durmadan çikolatalarla besliyordu. Sağlıklı kilo aldırtan ballar mı getirmedi, ilaçlar mı almadı? Ama o anneleri yok mu anneleri? Sırf sefer öğretmene inat, çocukları diyetisyene götürdü. Çocukların istikbaliyle oynadı. Ne yapalım, yazgıları böyleymiş. Sevdiğin işi yapmaktan da önemlisi abidin, yaptığın iş senin ruhuna ne katıyor? İş seni köreltiyor mu, açıyor mu? Bu soruyu herkes kendine sormalı. İsmet Özel bir şiirinde der ki, en mutlu insanlar belki de baca temizleyicileridir. Öyle dar, öyle kara, karanlık bir yerdedirler ki, yüreklerini geniş, dayanıklı, aydınlık tutmak zorundadırlar. Ne güzel de oturdu be. Şimdi benim aklımdan geçmişti valla. Senin içinde ne yapmak varsa bir gün onu yapmak için fırsat yaratıldığını göreceksin. Samimiysen eğer o fırsatı değerlendirirsin. Değilsen fark bile etmezsin zaten. İşinden şikayet etmeye devam edersin. Ama her yaptığın işte zorluklar olacak. Zannedersin ki aradığım iş bu değil. Sevdiğim uğraş bu değil. Gönül biraz böyle kolaysa, zorluğu yoksa uygun iş zanneder. Önemli olan içinde neyi düşündüğün, neyi istediğin. İçinin iyi bir şeyi yapmayı istemesi. Abidin, sen babanı dinle. El aleme kulak verdiğin kadar biraz da bana kulak ver. Dinliyorum baba. Bak oğlum, bilgisayar işleri zor işler. Onu doğru kullanırsan ve onun bir makine olduğunu bilirsen kolay aletler bence. Sen bildiğin için sana kolay geliyor. Ama sana bilgisayarlar değil, onları kullanan sorunlu insanların sorunları gelecek. Abidin ne olur, mouse'unun topu dönmeyen seni arayacak. Ed işaretini bilmeyen, klavyede W'nun yerini bulamayan seni arayacak. Anlıyorum baba. Bizim şirkette en çok bilgi işlemcinin telefonu çalıyor biliyor musun? Niye? Niyazi Bey'in çok seveni olduğundan mı? Hayır. Herkeste bilgisayar var. Bilgisayarlar sorun üretme makineleridir. Kullanıcı bir sorunla karşılaştığında biraz uğraşıp kendi çözeceği yerde hemen bilgi işlemcinin telefonunu tuşlar. Biraz da annemi dinle abidin. Bana kalırsa git bir görüş. Birkaç gün yap. Beğenmezsen bırakırsın. Ama bana kalmazsa durum başka. Burada ben konuşuyorum değil mi ganimet? Ben gitme görüşme demiyorum abidin. Dikkatli ol diyorum. İşin incığını cıncığını bir sor öğren. İş görüşmelerinde insan kaynakları müdürleri işi güllük gülistanlık gösterirler sana. Beleşten yatarak para kazanacağım zannedersin. Hiçbir sorun yok zannedersin. Her şey tıkır tıkır işliyor. Ben de bu dönen çarkın bir dişlisi olacağım. Motor nasıl olsa çalışıyor. Bu düzenekte para da kazanacağım. Oh oh oh dersin. Ama değil. Burada tecrübe konuşuyor abidin. Gerekli notlarını al ve hazır git. Husumet Bey, kızacaksın ama bu baza yine inmiyor. Ulan o baza yüzünden halterci olduğum yetmedi, kanterci oldum. Ara şu servisini. Bugün pazar kapalı olurlar. Bir daha arıza yaparsa o bazayı evden atacağım Hüsniye Hanım. Bunu bilmiş olun. Bazacılara inat, yer yatağında yatacağım. Tek sorun o değil Husumet Bey. Çeşmelerin bazıları damlıyor. Contalarının değiştirilmesi lazım. Misafir odasının lambası böyle çırpınıyor. Başka? Balkonun atık borosu tıkanmış. Bunları bana niye söylüyorsunuz Hüsniye Hanım? Bu evin erkeği değil misiniz? Size söylemeyeceğim de kime söyleyeceğim? Bu evin erkeğiysem koskoca Avrupa Birliği ile müzakerelere başlamış bir ülkenin Avrupa Siteler ve Apartmanlar Birliği'nden müzakere tarihi almayı bekleyen sitesinin de yönetim kurulu başkanıyım. Çok önemli sorumluluklarım var. Burada bu ülke için çalışıyorum Hüsniye Hanım. Size Ziya Paşa'nın beyitleriyle cevap vermek istiyorum. Yıldız arayıp gökte nice turfa müneccim, gafletle görmez kuyuyu reh güzerinde. Anlar ki verir laf ile dünyaya nizamat, bin türlü teseyyüp bulunur hanelerinde. Vay, lise 2'den edebi bir cevap. Dinle öyleyse. Dest bu su arzusuyla ölürsem dostlar, küze eylen toprağım, sunun anınla yare su. Fuzuli'den. Altta kalacağımı mı sandın? Ne alakası var benim okuduğum şiirle? Bu da divan şiirinden ya. Sen ona bak. Kaptan Bey, Gürdemir Plaza'da lütfen. Anne ben söyleyebilirim. Sen kravatını düzelt. Çıkaracağım zaten bunu. Bak Abidin, çıkarmayacaksın, söz verdim. İşe alınmazsan anlayacağım ki kravatını çıkarmışsın. İşe alınmazsam anlayacağım ki iş görüşmesine annesiyle gelmiş bir elemanın olgunluğundan şüphe etmiş olacaklar. Hadi Abidin, kendine dikkat et. Hakkını helal et oğlum. Yolun açık olsun. Anne, askere gitmiyorum ya. Asansörle 25. kata çıkacağım sadece. Bugün de akşam oldu. Hadi bakalım. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum. Senin rızkınla orucumu açtım. Bismillahirrahmanirrahim. FQXNET, ben Abidin, nasıl yardımcı olabilirim? O ne lan? Abidin işe alındı. Bu da ilk telefonu. Dinliyorum beyefendi. Bu saatte de aranır mı mübarek? Yandın mı ya? Otur adam gibi orucunu aç. Sonra git bilgisayarını aç. Baba lütfen sessiz olun. Hayır, size demedim. Buyurun Erdemir Bey, sorun nedir? Peki, bilgisayar kasasının elektrik kablosunu ucuna kadar takip ederek gidin. Tamam, bekliyorum. Gittiniz mi? Tamam, güzel. Şimdi ikinci adım. Fiş prize takılı mı acaba? Demek değil. O zaman son adım. Fişi prize takıyoruz ve power düğmesine basıyoruz. Rica ederim, iyi akşamlar. Ben dedim değil mi abidin? Evet dedim baba, ama bu daha bir. Üçe kalmaz, merak etme. FQXNET, ben Abidin, nasıl yardımcı olabilirim? Anladım. Klavyenin sağ altındaki alt GR tuşuyla, evet, sol üstteki Q tuşuna birlikte basıyorsunuz. Evet, o et işareti. Rica ederim. FQXNET, ben Abidin, nasıl yardımcı olabilirim? Çorabınızda delikler var. Peki neden çorap şirketini değil de bizi aradınız? Anladım. Bilgisayarın kasasının yanındaki çıkıntılara sürtüyor. Güzel. Şöyle yapalım. Kasayı ayağınızın altından çekin. Sağ veya sol tarafa koyun. Evet. Merak etmeyin. Delinmeyecektir çoraplarınız. Rica ederim. İyi akşamlar. Nisan Kumru yazdı ve yönetti. Ahmet Fadıl, Nisan Kumru, Hüseyin Goncagül, Mehmet Haldun, Meryem Bilgin, Sevde Kılıç, Ümit Kaplan, Abidin Özkan, Volkan Yürük, Mahpey Keraksu oynadı. Hasbelkader sitesi sona erdi.